Kamil Stoch, drugi w konkursie Pucharu Świata w Klingenthal. W swojej wypowiedzi tuż po konkursie przed kamerami telewizji polskiej dowiódł nie po raz pierwszy, jak trudnym sportem do zrozumienia dla kibiców są skoki. Jest tak, że ja nie wiem, co nie funkcjonuje, bo dobrze wiemy z trenerami, tylko to jest bardzo trudno jest to zrobić. To są dosłownie centymetry w przód, tył, góra, dół. Nawet nie potrafię tego wytłumaczyć, żebym jak chciał po prostu. Nie potrafię, a staram się bardzo. To są tak drobne rzeczy, że czasami aż mnie denerwują, że po prostu muszę się tak długo nimi męczyć. Brawa dla Stocha za drugą lokatę, brawa także dla Piotra Żyły, był czwarty, i Dawida Kubackiego, zajął dziś szóstą lokatę. Zwyciężył dominator cyklu Pucharu Świata, jego bezapelacyjny lider Norwek Halvor Egner Granerud. Idziemy dalej tropem sportów zimowych i sprawdzamy, co w snowboardowym Pucharze Świata. Tu paradoksalnie zdecydowanie większa konkurencja niż w skokach i piątą lokatę w gigancie w rosyjskim kurorcie narciarskim Bannoje zajął Oskar Kwiatkowski. Dzisiaj miałem założenie, żeby dobrze się bawić, także się dobrze bawiłem, zjechałem pierwszy przejazd, byłem szósty na torze, drugi przejazd pojechałem trochę szybciej, bo wiedziałem, gdzie można urwać, gdzie pojechałem za szeroko po prostu. No i drugi przejazd kwalifikacyjny jechałem z obecnym mistrzem olimpijskim, z Nevinem, także również szybki gość. No i drugi przejazd jechałem bardzo dobry czas. Mówił oczywiście Oskar Kwiatkowski. W sprawach piłkarskich od 20:30 trwa najciekawsze spotkanie kolejki w PKO Ekstraklasie. Legia gra w Warszawie z Rakowem Częstochowa. Wynik tego spotkania podamy po 23:00. Teraz powiemy o tym, że świeży lider rozgrywek Pogoń Szczecin pokonał 1-0 Krakowie, zaś Piast w Gliwicach 2-0 wygrał ze Śląskiem Wrocław. W Anglii słabą noc będzie miał Jan Bednarek. Był poważnie zamieszany w dwa gole dla rywali i przyczynił się zdecydowanie do porażki Southamptonu 2-3 z Newcastle. Łukasz Fabiański i reszta graczy West Hamu musiała zadowolić się bezbramkowym remisem w derbach Londynu z Fulham, zaś Aston Villa wygrała w Birmingham 1-0 z Arsenalem. Jeszcze wspomnijmy, że Real Madryt ledwo, ale wygrał 2-1 na wyjeździe z Łeską. Obydwa gole dla królewskich strzelił stoper ekipy z Bernabeu Rafael Varane i że Wojciech Szczęsny stał w bramce Juventusu. A Bianconeri 2-0 wygrali w Serie A u siebie z Romą. I bierzemy się za siatkówkę. W plus lidze dwie spore niespodzianki. Mimo wszystko mniejszą jest porażka Werwy w Warszawie 1-3 za Sekoresowią Rzeszów. Zdecydowanie większą wynik drugiego zakończonego już spotkania. Zdecydowany lider rozgrywek. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle uległa we własnej hali, a Luronowi Warcie Zawiercie i to 0-3. Myślę, że ktokolwiek grał na jakimś w miarę normalnym poziomie, to jest świadom, jaki to jest ciężki mecz, że z jednej strony dostajesz prezent, a z drugiej strony trzeba go umieć wykorzystać, bo ręce latają, tam chłopaki nie mają nic do stracenia, a my musimy udowodnić, że ten prezent wykorzystamy, więc ciężki gatunkowo mecz, ale na szczęście, żeśmy go dociągnęli. Mówił libero Warty Michał Żurek. W Tauron Lidze Pań za nami jedno spotkanie. PPT z Piła 0-3 przegrał z Radomką Radom. Kończymy królową sportu. Troje naszych lekkoatletów, biegaczy doprecyzujmy, uzyskało minima na marcowe halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu. Na meetingu w Metz Joanna Jóźwik była trzecia na 800 metrów z czasem 2:02:19. Marcin Lewandowski czwarty na 1500 metrów. Jego rezultat to 3:39:06. Szóstą lokatę zajął na tym samym dystansie Michał Rozmys z wynikiem 3:39:48. Znów o sporcie na naszej antenie za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie duże, na północnym wschodzie rozpogodzenia. Bez opadów śniegu jedynie na północnym wschodzie kraju. Temperatura minimalna od -23 stopni na północnym wschodzie, około -10 stopni w centrum, do -5 stopni na południu kraju. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie duże, miejscami przelotny śnieg. W pozostałych regionach zachmurzenie duże lub całkowite z opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -12 stopni na północnym wschodzie, około -7 w centrum, do około 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O! I jest też akcja, im więcej, tym taniej, i na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy.

Składnikowa porcja różnego rodzaju spojrzenia na muzykę od Texas Blues Country, a także swingu i szeroko pojętego jazzu i funku. The Gold Magnolias nie tylko wyglądają na świetnych ludzi, ale cała ta sfera artystyczna, przyznacie państwo, gra i podkręca najlepsze taneczne zmysły. Sami reklamują się zaproszeniem kierowanym do słuchacza, aby wybrać się z nimi na spacer ulicami Brooklynu, a nazywają się nawet grupą kanciarzy z południa. Czy są państwo w stanie takim kanciarzom zaufać? Bardzo przyjemnie się ich słucha. Przypominam, ich mini album nosi tytuł Ready to Run. Zostajemy w towarzystwie mini albumów i epek. Prawie 3 lata temu pojawił się na moim biurku. Co jakiś czas wracam do tej płyty San Junipero. Pure Color. Płyta otwiera kompozycja Wu. Hello. Hey. Let me tell you, touch me, I go out of my mind. Wow. Can a man get a drink around here? Yep. Numer nosił tytuł Woo i mam nadzieję, że Jay Tucholsky, chowający się pod pseudonimem Pure Colors, uwodził, zachęcał i pozyskał Państwa zainteresowanie. W programie trzecim wracamy do klasyki. Przez najbliższe minuty będziemy w towarzystwie utalentowanych kobiet. Każdy będę odkrywał krok po kroku. Na sam początek Patty Drew i Fever. I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. Alright. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and treat me right, you give me fever. Or when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Romeo loved Juliet. Juliet said she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever. All right. When you kiss me, fever with that flame in you. They give you fever, alright. They give you fever, fever, fever in the morning, fever in the evening, fever in the morning, fever when you hold it, fever when you kiss it, fever. Patty Drew w trójce, przypomnieliśmy klasyk Fever. Pani Drew wpisała się do historii muzyki, odniosła sukces, choć nie ma co ukrywać, sukces bardzo krótki. W przypadku Lauryn Hill sukces, chyba mogę tak nazwać, kultowej płyty The Miseducation of Lauryn Hill stał się jej absolutnym ciężarem. Przez wiele lat czekaliśmy na kontynuację tego albumu z taką wielką nadzieją, że jednak Miss Lauryn podejmie kroki, które sprawią, że będziemy mogli posłuchać nowych nagrań. Jednak zawsze, zawsze stawało coś na drodze. I oczywiście artystka w wielu wywiadach tłumaczyła, dlaczego i z jakich powodów to wszystko się nie kończy happy endem. Czy winna była wytwórnia, czy postawy społeczne, a może po prostu wspomniany chwilę temu przeze mnie ciężar wagi tego solowego debiutu. Czy w swojej dyskografii warto mieć jeden kultowy, czy kultowej parę przeciętnych albumów? No, to pytanie, na które pewnie niektórzy artyści zadają sobie pytanie, jeżeli ich start muzyczny postawił poprzeczkę wartości tych właśnie muzycznych bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Przyznam się Państwu, że znam tą płytę znakomicie od pierwszego do ostatniego nagrania. Jedna z moich ulubionych swego czasu, ale bardzo lubię do niej wracać także po latach. W trójce Lauryn Hill. See, no one loves you more.

Jeżeli muzyka czasami maluje obrazy wspomnień, to absolutnie mogę Państwu zdradzić, że to nagranie właśnie przeniosło mnie w bardzo miły czas. Barbara Wrońska, Nie czekaj, można powiedzieć, że z trójkowego muzycznego pamiętnika. Czy znajdą się wśród Państwa osoby, które jeszcze raz na jakiś czas otwierają te bardzo osobiste zeszyty i zapisują swoje złote myśli? Lektura takich pamiętników po latach bezcenna. Momenty zatrzymane w kropli atramentu. Z piosenkami jest podobnie. Nagrane są przechowalnią naszych emocji. Teraz specjalista od emocji, raz jeszcze w naszym programie wraca hasło Rolling Stone. Papa was a Rolling Stone i Marcus Miller. zawsze jest dobry moment na zagranie takich klasyków od lat 70. ubiegłego wieku po dzień dzisiejszy. Muzycy z każdej szerokości geograficznej kłaniają się tej kompozycji Papa Was a Rolling Stone i dają sobie wielkie pole do własnych interpretacji. Dość ciekawie na polu interpretacji działa Meyer Hafthorn. Moja osobista przygoda z tym artystą rozpoczęła się, kiedy jakiś czas temu natrafiłem na kompozycję Maybe So, Maybe No. Wiedziałem, że gdzieś to słyszałem i że było to nagranie grupy The New Holidays. A teraz zabieram Państwa w dolinę, The Wally, Meyer Hafthorn na muzycznym radarze Trójki. Artysta należy także do muzycznej rodziny Tuxedo. A jeśli rodzinny muzyczny biznes lub bardziej show biznes, to teraz rodzina The Birch. I przyznam, że poznając losy tej familii, pomyślałem sobie, że to mogłaby być doskonała historia na serial. Muzyka, hity, ale też zerwane kontrakty, łzy, te szczęśliwe, jak i te nieszczęśliwe, listy przebojów, niekończące się trasy koncertowe, afery miłosne na linii The Birch i Jackson. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w 1984 roku James trafił na pierwsze strony gazet, kiedy potajemnie uciekł z Janet Jackson. No ale ich małżeństwo zostało szybko anulowane w następnym roku. Teraz w specjalnej edycji Soul Synopsis, już teraz w kompozycji I Like It, rodzina The Birch. I'm full. I like. Oh. You're on my mind every day and every night. My every thought is you. The things you do seem so satisfying to me. I must confess it, girl. Ooh, and I like it. You send chills up my spine every time I take one look at you. Ooh, and I like it. Girl, you're blowing my mind with the things you say to me. I like the way you comb your hair, and I like those style of clothes you wear. It's just the little things you do that show how much you really care. Like when I'm all alone with you, you know exactly what to do. You put that fire inside of me and make it more than just a dream. Ooh, and I like it. You send chills up my spine every time I take one look at you. Jeszcze jedną kartę, którą chętnie odsłonię. Jacob Collier, młody artysta z Londynu, który komponuje, jest autorem tekstów, jest także multiinstrumentalistą. Czy warto swój talent nagrywać i przedstawiać swoje piosenki w internecie? Jak pokazuje przykład Jacoba Colliera, absolutnie tak. 10 lat temu jego covery utworów, m.in. Stevie'ego Wondera, zostały dostrzeżone przez agencję menadżerską Quincy Jonesa. Jak państwo się domyślacie, rozwój kariery nabrał wtedy bardzo zawrotnej prędkości. Ma już 2 statuetki Grammy, a w swojej osobie ma naprawdę wielkiego, fantastycznego, utalentowanego człowieka. Sleeping on my dreams. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Tomasz Dudek. Dziękujemy za dziś. You've been feeling like you're running away. You've been trying to think of something to say. But I've been thinking it's no matter at all. I think we thought of saying nothing before. Yeah, I decided to remember your name. For avoiding me and it was a shame. Now the time has come for me to admit, I don't think I could be your lineup as fit. Oh well. My bed is made of feathers. I'll fall asleep, whatever. Now, 'cause I've been sleeping on my dreams, and I can't remember what I mean to you. And everything is what it seems. I've been sleeping on my dreams, 'cause I've been thinking about some things, and I do believe I'm many days are through. Don't think I'm lost without your wings. I've been sleeping on my dreams. So I imagine we were playing a game. Something like you could be an animal and all I had to do was be tame. I watched you fly around with nothing to lose. I thought that was the kind of levitation no person could ever abuse. My boots were getting heavy and I said I reached with the corner like a twinkle in my elephant eye. But I think the time has come for us to admit, it could be weird for us to try to commit. My bed is all my pleasure. Now I'll fall asleep forever now. 'Cause I've been sleeping on my dreams, and I can't remember what I mean to you. And everything is what it seems. I've been sleeping on my dreams, do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz